З вами па-ранейшаму Радыё Свабода. Сённяшнія актуальныя тэмы для абмеркавання. Адкуль узяліся грошы на выкананне рэспубліканскага бюджэту за першы квартал? Беларускі погляд на дзень перамогі і рускі свет, наколькі яны супадаюць? І хто ён, Дональд Трамп, рэспубліканскі кандыдат на пасаду прэзідэнта ЗША? Выскачка-папуліст або палітык халоднага разліку? Пра спогадзіны Зміцер Бартосік раскажа пра краязнаўцу Алеся Юркойця, аўтара ідэі помніка паўстанцам Каліноўскага на Астравеччыне. А Віталь Цыганкоў будзе распытваць прафесара Рэдфардскага універсітэту ЗША Грыгорія Йофе, які напісаў кнігу, пераацэньваючы Лукашэнку. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У эфіры «Радіо Свабода». Падманлівыя лічбы. Адкуль узяліся грошы на выкананне рэспубліканскага бюджэту за першы квартал? Беларуская афіцыйная прапаганда напярэда Дня перамогі і рускі свет. Наколькі яны супадаюць, існуюць незалежна альбо ў нечым супрацьстаяць. Дональд Трамп – выскачка-папуліст ці палітык халоднага разліку? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і Ян Максімюк. Пачнем ад пытання Уладзіміра Глада пра падманлівыя лічбы. Калі ласка, Уладзімір. Міністэрства фінансаў Беларусі надрукавала афіцыйную справаздачу пра выкананне бюджэту за першы квартал 2016 году. Галоўнаю гэта тое, што бюджэт выкананы з прафіцытам, то бок прыбыткі перавышаюць выдаткі. У дакуменце вельмі шмат розных лічбаў, і іх аналіз прыводзіць да думкі, што ў беларускіх фінансах далёка не ўсё так добра, як можа паказацца на першы погляд. Вось літаральна пара-тройка прыкладаў. Калі параўноўваць сёлетнія вынікі з тым жа перыядам мінулага году, то прыбыткі ўзраслі на 6,6 трыльёна рублёў. Аднак з улікам росту спажывецкіх цэнаў у рэальным выражэнні прыбыткі бюджэту знізіліся. Галоўная крыніца папаўнення беларускага бюджэту – гэта падаткі. Справаздача Мінфіна паказвае, што самым правальным аказаўся падатак на прыбытак. У рэспубліканскі бюджэт сабралі ўсяго 2% ад пляну. Зноў жа, калі параўноўваць з 2015 годам, там было 6,3%. Другімі ў катэгорыі мінус ідуць прыбыткі а знешнеэканамічнай дзейнасці, якія цалкам залічваюцца ў рэспубліканскі бюджэт. Тут падзенне аж на 8%. І я ўжо разумею ваша пытанне, калегі, оно напрошваецца само сабой. Адкуль жа тады бярэцца прафіцыт? Бюджэт выратоўвае падатак на дададзеную вартасць. Сёлета яго рэальны рост склаў болей за 10%. І вось тут галоўная загадка. Працоўная актыўнасць, што ў дзяржаўным, што ў прыватных сектарах, зніжаецца, а падаткі чамусьці растуць. Я размаўляў з рознымі экспертамі. Эксперты тлумачаць сітуацыю змяненнем падаткавага заканадаўства. Сёлетняга году рэзка абмежаваныя магчымасці бізнесу па ўжыванні спрошчанай сістэмы падаткаабкладання. Цяпер многія бізнэсоўцы мусяць выплачваць падатак на дададзеную вартасць. Раней такога не было. Ну і зноў жа не будзем забывацца, што сёлета падатак на дадатковую вартасць увялі для тарыфаў на газ і святло. І ўраду такі падыход падабаецца. Першая красавіка ўжо павялічана стаўка падатка на дададзеную вартасць на паслугі сувязі, а таксама уведзеная новая стаўка на пасажырскія перавозкі. Вось так і набіраюць грошы за кошт гэтых падаткаў у бюджэт. І вось, працягваючы тэму падаткаў, хачу запытацца ў вас, калегі, наконт падаходнага падатку. Ён у Беларусі абсалютна аднолькавы для ўсіх катэгорый насельніцтва і складае 13%. Такая аднолькавасць існуе ў некаторых іншых краінах, ну, напрыклад, у суседняй Расіі. Але ёсць шэраг краінаў, дзе падаходны падатак вельмі моцна дыферэнцаваны. Напрыклад, у той жа Вялікай Брытаніі альбо Францыі, чым больш ты зарабляеш, тым больш ты аддаеш дзяржаве. Дык вот, якая ваша думка? Ці трэба нам захоўваць гэты падатак аднолькавы для ўсіх, ці з багатых трэба скупсці болей, а з бяднейшых меней? Я так мяркую, што ў развітай Еўропе ўсё, што вот такі такая вілка у падаткаабкладанні багатых і тых, хто мае сярэднія і нізкія даходы, яна абумоўлена ўсё ж велізарнай розніцай. Галоўнае, што тым, што як гэта будзе спрыяць развіццю эканомікі, да, на месцах. Дык вось, мне здаецца, калі створаны іншыя добрыя умовы для развіцця эканомікі, тады нават і высокія падаткі на бізнесоўцаў не спыняюць яго актыўнасць. Калі ў нас этого няма, яшчэ падняць вот такі падатак, яшчэ абкласці іх велізарнымі падаткамі, ну хаця не хаця б не велізарнымі, но значна большымі, чым у суседзяў, то я думаю, не так все разбягуцца ўжо апошнія, хто яшчэ застаўся і каго яшчэ не пасадзілі, як таго чыжа. Хаця вот менавіта пра яго і же кажуць, што он нібыта пачаў уже вывозіць свае актывы, каб зусім не збанкрутаваць. То бок, мне здаецца, это в меру не своечасовае. Што да непасрэдна вот эту вот падману з лічбавага, да, ну вот мы с Владимиром уже ў такім узросце, калі добра памятам, як это было ў савецкія часы і як мы дзеці нас выхоўвалі на той статыстыцы, калі мы регулярна ў школе год ад году атрымлівалі урокі эканомікі, значыць, да, настаўніца расказвала, як у нас добра ўсё, вот мы ў 8 класе, я памятаю, значыць, была інфармацыя, што мы там 80% сталі вырабляем ад ЗША, а ў 10 мы же, аказаць, дагналі, калі вот я вучыўся, уже дагналі ЗША, і пры гэтым па вырабу сталі, і пры гэтым аказалася, што у крамах па тавараў ўсё менш, эканоміка працуе ўсё горш, значыць, весь этот метал, які мы выраблялі, ішоў, аказваецца, на танкі, ракеты, там, караблі ваенныя і так далей, а ў выніку жыццё ўсё пагаршалася. І чым это закончылася, мы добра ведаем. То есть, гэта статыстыка такая падманлівая з савецкіх часоў. Яна, я пагаджаюся з гэтым, да, гэтуль працуе. Што вось да непасрэдна бюджэту сфармавання, то я памятаю ещё такі прынцыпы ў савецкія. Магчыма, ён і дзейнічае. І некаторыя эканамісты, вот як Джаліба, таксама схіляюцца, што ў нас дзейнічае такі прынцып. Бюджэт фармуецца на падставе некіх такіх прагнозаў, да, некіх справаздач, некіх там эканамічных раскладаў з мясцовай улады, з кіраўнікоў прадпрыемстваў. Все яны зацікаўлены ў тым, каб паказваць меншыя свае праблемы, каб бюджэт быў для іх больш зручным, каб потым выконваць яго і атрымліваць прэміі. Ну, вось магчыма, гэтым тлумачыцца і вот этот вот вынік першого кварталу, што у нас, аказваецца, бюджэт выкананы да яшчэ з прафіцытам. Я б нагадаў вот апошнія лічбы, которые я убачу вот апошнія літаральна днямі ў інтэрнэце, так у нас, аказваецца, вот прыбытак ад продажу нафтапрадуктаў упаў наш на 35%. Вось, это ж асноўнае, што фармавала вот эту вот нашу нацыянальную скарбонку. Так, у нас аказваецца, банкіры кажуць, што в банкаўскім сектары на уже 11% падвышаецца вот колькасць праблемных актывов, адкуда яны бяруцца. А ось якраз тут прадпрыемствы, розныя установы, тых, хто маюць доступ да льготных крэдытаў, бяруць гэтыя крэдыты, разлічваюцца з імі, плоціць падаткі, плоціць заробак, потым што застаецца, кідваюць эканоміку, а это ўжо не працуе ўсё. То вот здаецца мне, вот гэтыя лічбы больш турбуюць мяне асабіста, і я бачу па коштах на пальцах у крамах, што насамрэч справы ў эканоміцы ўсё горшыя. Што тычыцца падаткаў і розных ставак падаткаў, тут філасофія ліберальных эканамістаў такая, што ўсе павінны плаціць адну ставку падатку, і багатыя, і бедныя. Маўляў, калі багатым не абмяжоўваць заробкаў і не забіраць ім грошай падаткамі, яны будуць яшчэ мацней развіваць эканоміку, а гэта будзе азначаць, што краіна будзе багацець і лепш будзе жыцца таксама і бедным. З другога боку, мы жывем ва ўсходняй Еўропе, і тут, як бы скажам, пасля перыяду сацыялізму моцнае такое пачуццё эгалітарызму эканамічнага. Гэта падабаецца выбаршчыкам, калі палітыкі кажуць, што вось багатыя будуць плаціць большы падатак. Ну, то зробіш, не надта мы любім яшчэ багатых людзей і не бачым гэтай сувязі паміж нашым жыццём і тым, што іншыя зарабляюць больш грошай. У Польшчы, напрыклад, існуюць дзве ставкі падатку, асноўную ставку, якую плаціць амаль што 99% палякаў, это 18%, і другая ставка, это той 1% багатых, самых багатых у Польшчы, якія плацяць ставку падатку 32%. Вось так вырашыла гэтая Польшча. Я не ведаю, наколькі існуюць якія розніцы у беларускім грамадстве, ці трэба пакуль што ўводзіць такія розныя ставкі падатку, колькі там, скажам, насамрэч людзей багатых, даволі смяная сітуацыя. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. У перадачы «Трайны удар» бяруць удзел Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Цяпер пытанне ад Алега Груздзіловіча. Беларуская афіцыйная прапаганда напярэдадні Дня перамогі і рускі свет. Калі ласка, Алег. Ну, догадаю, что вот литеральная шура старшня партии БНФ Алексей Янукевич у радиоэфиры у спречце с российским активистом Залдастановым заявил, что белорусы подчас айчинной войны николи не змагались за русский свет, а як лечить ночный волк Залдастанов, а змагались за свою землю. И вот я для себя шукаю отказ. Кто из них оказался ближе вот, до официальной позиции улады в Беларуси? Конечно, внешне вот вызначить по воде внешних предмет, кто ближе, вельми тяжко, але все же зазначу найперш такі прыкметы. Вось гадзіну таму я праехаў праз перадсвяточную сталіцу, і што я ўбачыў? Анідзе не патрапілі ў вочы афіцыйныя лёзунгі да 9 траўня, віншавальныя стэнды, расцяжкі ці групы сцягоў у колерах георгіевскіх стужкі. То бок, цяперашняя сімволіка цалкам чырвона-зялёная, а вот георгіевская стужка цяпер ужо как бы это сімвал рускага света. І толькі чырвона-зялёныя колеры дамінуюць у вулічных упрыгожваннях паўсюль. І заўважу тое, што ўжо ёсць ходзяць людзі з чырвона-зялёнымі стужачкамі на адзенні, то бок я перакананы, што і чыноўнікі, і вядучыя беларускага тэлебачання 9 траўня не апрануць вот эту георгіевскую стужку, а будуць апранутыя, будуць карыстацца стужкай чырвона-зялёнай. Раней, дарэчы, георгіевская стужка не была, в прынцыпе, сімвалам рускага свету, да? Яе выяву мастакі і прапагандысты даволі часта ў нас выкарыстоўвалі, але вось калі гэта з'явілася падзея, калі гэта з'ява адбылася, калі адбылося вот па падзеі на Украіне, калі выразна чырвона-георгіевская стужка стала сімвалам расійскага свету, з беларускай вот афіцыйнай прапаганды яна паступова знікла. У чым жа тады адрозненні беларускай афіцыйнай прапаганды, што да рускага свету, ад таго, што кажа спадар Залдастанаў? Мне здаецца так, у нас такая пазіцыя цяпер прынятая і падтрымліваецца. Мы адзначаем тут свята перамогі, это таксама фундаментальная падзея, але са сваёй такой нацыянальнай пазіцыі, што беларусы змагаліся з фашызмам разам з іншымі народамі на роўных. Пра перавагу расейцаў у гэтай справе ніякай гаворкі няма. Зазначыў менавіта тое, што вось Расія выратала свет і Еўропу ад карычневай чумы, ну ці там несла рашаючы ўнёсак у гэтае змаганне. Вось на гэтым і грунтуецца ідэалогія рускага свету. То бок бліжэй да афіцыйнай беларускай пазіцыі, на маю думку, лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч, які кажа, што беларусы змагаліся за сваё. Ну, што да Залдастанова, які ўжо не першы раз гэтак скандальна праезжае праз Беларусь, дык заўважу, што гэтым разам афіцыйныя медыі пра місію начных ваўкоў фактычна прамаўчалі, і гэта таксама паказчык таго, што ідэя рускага свету ў Беларусі яе пабаюцца нават на афіцыйным узроўні. Не фішуюць гэта выразна, так не пратэстуюць супраць гэтага з трыбунаў, безумоўна, але ўстрымліваюцца ад праяву адабрэння. Але вось ёсць адзін ўсё ж такі момант, які супярэчыць крыху вось гэтай афіцыйнай пазіцыі, гэта пазіцыя дзейнасць актывістаў БРСМ. Это вельмі дзіўна, канешне, для мяне, бо пры тым, што БРСМ карыстаецца вялікай падтрымкай Лукашэнкі, вось днямі ён літаральна там ім прывілеі раздаў паступленню ў ВНУ, тым не менш, яны вот не першы год тыўна дэманструюць сваю прыхільнасць да Залдастанова, да гэтых начных воўкаў, да рускага свету, сустракаюць яго з кветкамі там і вот і на кургане славы, і ў Брэсцкай крэпасці яго сустракалі. То чаму вот это так адбываецца? Для мяне галоўнае пытанне, чаму што яны не разумеюць, не адчуваюць гэтага палітычнага ветру? І вось тут я думаю, што іх проста вот как бы адпусцілі, далі ім магчымасць сябе праяўляць з такой хітрай беларускай, з хітрых такіх беларускіх меркаванняў, што ну хай яны крыху супакояць гэтага Владзіміра Пуціна, бо пра гэта ж все напішуць, якіх тут сустракалі гэтых ваўкоў у Беларусі. Расійскія медыя гэта пададуць як вельмі такія важныя прыкметы выдатнага добрага саюзніцкага такого стаўлення да Расіі. Ну і он супакоіцца. А для Лукашэнкі гэта галоўнае, каб Владзімір Владзімірович быў спакойны наконт вернасці Беларусі да Расіі. Вот лепш бы, канешне, спытаць тых, хто ваяваў у той вайне, да? А цых за што яны ваявалі? Ну вот я дакладна мог бы спытаць свайго дзеда, ён ужо памёр некалькі гадоў таму. Але ён у 44 годзе, калі яго прызвалі, так, і ён свядома зрабіў выбар, ён не пайшоў у савецкае войска, а пайшоў у войска польскае. І прайшоў з ім да Варшавы, быў там кантужны. Так вось, мне здаецца, што дзед бы сказаў так, што ён ваяваў за сваё. Калі Алег ставіць пытанне, што агульнага паміж, скажам, рускім светам і цяперашняй беларускай прапагандай, то мне падаецца, што адказ на гэтае пытанне трэба шукаць на самым пачатку. Якая гэта была вайна? Для ўсяго свету гэта была другая ўсесветная вайна. Гэта была навала, якая абрынулася ў 39-м годзе. А вот жыхарам былога СССР увесь час навязвалі думку, што была толькі вялікая чынная вайна, якая пачалася нападам гітлераўскай Германіі на Савецкі Саюз у 41-м годзе. Дык вось гэты погляд, што вайна пачалася ў 41-м годзе і цяпер падтрымліваюць ідэолагі рускага свету. Так, гэта была страшная вайна, але, як я ўпэўнены, савецкія людзі ваявалі тады за сваю зямлю, на якую прыйшоў вораг. Гэта бы можна зразумець. Прыйшоў нечакана вораг, і людзі ваявалі за сябе, за сваіх блізкіх, за сваіх родных, але іх шматлікія ахвяры і пакуты прапісаў сабе правадыр. У школе, памятаю, мы вывучалі на памяць знакамітыя сталінскія ўдары, а перамогу над фашызмам нам тлумачылі не народным подвігам, а мудрасцю вялікага Сталіна і партыі. І казалі пра перамогу камунізму і камуністаў над фашызмам і фашыстамі. А абарона народам сваёй зямлі выдавалася за абарону неўміручай камуністычнай савецкай ідэалогіі. Вось у гэтым жа ключу, праўда, крыху адаптаваўшы да сучаснасці, трактуюць тыя падзеі цяперашнія актывісты рускага света. Але ёсць і пэўная розніца, і гэтая розніца пачала заўважацца літаральна толькі пасля таго, як пачаліся падзеі на Ўкраіне. Вось Алег казаў пра тое, што у Беларусі зараз у Менску дамінуюць выключна чырвона-зялёныя стужкі і нема георгіўскіх стужак. А я хачу згадаць, што у Лукашэнкі ж запыталіся 2 гады таму, чаму прайшла такая перамена, чаму, ён сказаў, а гэта ініцыятыва БРСМ. Гэта яны прыдумалі зялёна-чырвоную стужку. Ну, зразумела, моладзь, людзі ініцыятыўныя, але не БРСМ. Гэта былы камсамол, а там пакуль няма загаду зверху, з такой ініцыятывай не выступілі. Значыць, зразумела, што гэта была ініцыятыва зверху. Чаму такая ініцыятыва з'явілася? Ну, таму што Лукашэнка бачыць, што калі прытрымлівацца вось гэтай ідэалогіі рускага свету, то яго могуць прыціснуць. І звярніце ўвагу яшчэ, летась Лукашэнка не ездзіў на парад перамогі ў Маскву. Ён не ігнараваў, не казаў, што там нешта такое, дзе не патрэбна быць, і нават кпіў над тымі кіраўнікамі некаторых краін СНД, якія не паехалі прынцыпова на гэтыя падзеі. Ну, але калі казаць, вось мне асабіста, мне хацелася б, каб у Беларусі з цягам часу адбылося тое, што адбываецца зараз на Ўкраіне. А на Ўкраіне сцяг перамогі сёння законадаўча забаронены. Я падкрэслю, законадаўча. З траўня мінулого года на Ўкраіне дзейнічае закон аб асуджэнні камуністычнага і нацысцкага рэжыма. Убачыце, камуністычныя і нацысцкія рэжымы. У гэтым сэнсе і Украіна пайшла, як мне падаецца, уперад, і там забаронена выкананне дзяржаўнага гімну Савецкага Саюза, дзяржаўнага гімну Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Ну, ці дойдзем мы да ўкраінскага часу, ну, будзем чакаць. Калега, мне тут здаецца, што ўсе тыя ідэалагічныя ўстаноўкі, тыя ідэалагемы савецкага часу сучасная Расія перафармулявала на свой капыл, на свой лад, на свае, на патрэбы сваёй нацыянальнай ідэалогіі, і таму тое, што ў савецкі час гаварылася, што вось усе народы тады, а беларусы таксама украінцы, яны ваявалі за інтэрнацыяналізм, за інтэрнацыянальнае савецкае грамадства, зараз у Маскве перафармулявалі на патрэбы расійскай дзяржаўнай ідэалогіі. Беларусь, якая, як ведаем, пры Александры Лукашэнку марна шукала, як бы скажам, нейкай нацыянальнай ідэі, нацыянальнай ідэалогіі, засталася вельмі блізка, як бы скажам, гэтага савецкага разумення перамогі у другой сусветнай вайне. Ну, натуральна, мы ваявалі за сваю зямлю, паколькі, скажам, Беларусь была пад нямецкай акупацыяй, але ў Беларусі таксама і падкрэсліваецца тое, што яны ваявалі і за іншыя народы Савецкага Саюзу. У Беларусі сітуацыя значна больш складаная. Алег згадаў, што вось ягоны дзед ваяваў у польскай арміі, ён меў выбар і пайшоў у польскую армію. Некаторыя беларусы рабілі такі выбар, што ішлі ў савецкую партызанку, але не забываема таксама, што былі беларусы, якія рабілі выбар на карысць беларускай краёвай абароны. Я не думаю, што яны хацелі ваяваць за Нямеччыну і за Гітлера, але яны та частка з тых, што ішлі ў беларускую краёвую абарону, я наперш за все хотели воевать за свою землю. Я маю надею, что мы еще доживем тех часов, когда все эти, как бы скажем, погляды на то, за что воевали в белорусы у часе Другой Сосветной войны, что они здобыли, не дочекаются некого такого синтезу, и когда мы совсем глянем по-иншему, и на тех, что были у советской партизанцы, и на тех, что были у Андерса, и на тех, что были у белорусской краевой обороне. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків. У передачі «Тройний удар» беруть удзел Уладзімір Глот, Олег Груздзілович і я, Ян Максімюк. Дональд Трамп – выскачка популіст ці палітык холодного разліку. На гэтым тыдні адбылася вельмі важная падзея ў амерыканскай палітыцы і, магчыма, таксама ў сусветнай. З прэзідэнцкай гонкі выйшлі два рэспубліканцы – сенатар Тед Круз і губернатар штату Агайо Джон Кейсік. Такім чынам, мільярдэр Дональд Трамп застаўся адзіным прэтэндэнтам ад рэспубліканскай партыі на намінацыю кандыдатам у прэзідэнты США. Ну, гэта на 100% не азначае, што ён стане такім кандыдатам у ліпені – на национальном съезде партии, але сегодня можно сказать, что на 99% Дональд Трамп мае республиканскую номинацию у кишени. До этой поры аналитики и назиральники политической сцены у США старались вытлумачить феномен популярности Трампа разными факторами, связанными тито с ягоным колоритным импульсивным характером и медиальным имиджем, тито с экономично-психологичной ситуацией американских выборцев, тито с популярностью популистичной риторики на огул. Амаль никто не спробовал поглядеть на поводзіны Трампа, як на загадзя спланаваную и продуманную выборчую тактику. Давайте поглядим на головные посылы политического меседжу Трампа праз призму их эффективности, а не праз прызму іх наогул палітычна некарэктных фармулёвак. Вось на хвалі тэрарыстычных атакаў з боку радыкальных ісламістаў Трамп выступіў з прапановай часова забарніць уезд у США мусульманам, пакуль улады краіны, цытую, не разбяруцца, што адбываецца. Прапанова палітычна скандальная, і наўрад ці Трамп, калі б стаў прэзідэнтам, наважыўся б яе ажыццяўляць, але яна, трэба прызнаць, патрапляе ў эмацыянальнае ўспрыманне тэрарызму радыкальных ісламістаў шырокімі масамі, не толькі ў США, дзе мела месца траўматычная атака на сусветный гадлёвый центр, але и в краинах, где нема істотной прослойки мусульманского насельніцтва. Другое. У сувязі з адчувальным пагаршэннем эканамічнай ситуации в США Трамп говорить об резким обмежаванні наплыву иммигранта в Украину. Знов скандальная формулёвка. США, поводле Трампа, перетворилася в сметницу проблемаў інших наций. И он переводит стрелки конкретно на мексиканцев, проблема интеграции, яких у американское громадство уже не годами, а десятигоддзями обмерковывается американскими социологами. І третій приклад меседжу Трампа гэтым разам зв'язаны з замежнай палітыкай США. Усім зразумела, што амерыканцы стомленыя некаторымі выпадкамі ангажаванасці сваёй краіны ў глабальную палітыку. Я маю тут на ўвазі перадусім Афганістан і Ірак. Трамп, падкрэсліваючы, што для яго важныя перш за ўсё амерыканскія інтарэсы, прапануе абмежаваць ангажаванасць сваёй краіны ў некаторыя глабальныя пытанні або прапануе вырашаць іх па-іншаму. Ну, напрыклад, у сферы адносінаў з Расіяй. Трамп сказаў у сваёй прамове аб знешняй палітыцы ў красаві, что хоть злучаные штаты и мают серьезные разноголосия из России, и он лечит, что может ослабить иснующую напруженность с Москвой. Одночасово зверните увагу на наступное. Заявивши, что при его президентстве Америка будет шукать агульные подходы с Россией и Китаем на основе агульных интересов, относно инцидентов с российскими самолетами над Балтикой, Трамп сказал, по-первых, что это полная неповага до США и до президента Обамы, а по-другое, что американцы повинны открыть огонь по самолетах, которые провокационно близко пролетают каля американских военных кораблев. Притым, Трамп зрабіў гэта ў сваім вельмі каларытным стылі, цытую. Звычайна Абама, назавем яго прэзідэнтам, зрабіў бы пару званкоў. Абама мусіў патэлефанаваць Пуціну і сказаць: «Слухай, калі ласка, больш так не рабі». Але ў нас няма такого прэзідэнта. Ён недзе там гуляе ў гольф ці яшчэ нешта робіць. Але ў пэўны момант вы мусіце зрабіць штосьці. Вы проста не можаце прыняць гэта. І калі гэта не спрацуе, у нейкі момант, калі гэты паразіт набліжаецца да вас, трэба страляць. Канец цытаты. Ну, гэта не можа не падабацца звычайнаму выбаршчыку, які ў такіх момантах не думае, что махчимое сбитье российского самолета может выкликать серьезный глобальный конфликт, а бачить на экране своего телевизора одно российский знищальник, який пролетает несколько десятков метров от американского военного корабля. Мы колисти в тройном ударе уже говорили об том, что выборчая риторика и политичные поводзины Трампа вельми нагадывают риторику и поводзины Александра Лукашенко под час выборчай кампании 1994 году. И сошлися над тем, что коли б Трамп был кандидатом у президента Беларуси, и коли б ягоным суперником был не Александр Лукашенко, а нехто інший, то беларусы выбрали б Трампа. І я не хочу хачу сказаць гэтым, што выбарчыя паводзіны амерыканцаў вельмі ўжо падобныя да паводзінаў беларусаў, але законы, так бы мовіць, палітычнага папулізму маюць усё ж універсальны характар. І некаторыя палітыкі добра вывучылі гэтыя законы. Вось для мяне Дональд Трамп прыклад такога палітыка, які акрамя сваёй каляритнай асобы прапануе амерыканцам шматкроць апрабаваны набор папулістычных трукаў, якія аказваюцца эфектыўнымі палітычнай кампаніі, але якія, ну, не абавязкова выконваць пасля здабыцця пажаданай пасады. Ну і ніхто, як здаецца, не чакае выканання гэтых абяцанняў ад яго. Уявіце сабе, Дональд Трамп стае прэзідэнтам ЗША, і ўсе дэмакраты ў адзін голас крычаць: «Ну, Дональд, а цяпер збівай расійскія самалёты». Дык вось, калегі, што вы думаеце пра палітычную тактыку Дональда Трампа? Гэта проста палітычная клаунада ці халодны разлік? Про Трампа чаго толькі не пачуеш, ён і такі, і гэтакі. Ну і сапраўды ён абсалютна не падобны на ўсіх іншых прэтэндэнтаў, што з адной амерыканскай партыі, што з другой. Але вось чамусьці ж за яго галасуюць. Вот для мяне загадка, калі ён такі дрэнны, калі ён такі, значыць, свавольны, то навошта за яго галасаваць? Але ж галасуюць. Значыць, Трамп не толькі эксцэнтрык, якога некаторыя параўнуюць, скажам, Жырыноўскім альбо Лукашэнкам, чымсьці ж ён амерыканцам падабаецца. А вось чым? Можа, такой вось адкрытасцю, шчырасцю, якой не хапае іншым удзельнікам прэзідэнцкай гонкі. Я дапускаю, што Трамп зможа перамагчы кандыдата ад дэмакратычнай партыі стаць прэзідэнтам США. І гэтага некаторыя вельмі палохаюцца. Але вот Ян слушна казаў, і зноў жа мы казалі і бачылі на прыкладах шматлікіх, што адна і тая ж асоба гаворыць адно, калі ён кандыдат на прэзідэнта, і робіць інакш, калі ён ужо становіцца прэзідэнтам. Таму я так бы вось да гэтых радыкальных так бы не палохаўся некаторых радыкальных словаў Трампа. І самае галоўнае, вось чаму я абсалютна, напрыклад, спакойны, што то Трампа могуць абраць прэзідэнтам. Чаму, мне падаецца, і насельніцтва іншых краін не хвалюецца і не баіцца перамогі мільярдэра на прэзідэнцкіх выбарах. Вот у адрозненні, і гэта самае галоўнае, на мой погляд, у адрозненні, скажам, ад Беларусі альбо ад Расіі, прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі ніколі не стане дыктатарам. Нават калі ён эксцэнтрык паводле сваёй натуры, і калі я нават захоча стаць дыктатарам. У Злучаных Штатах існуе моцная сістэма стрымлівання кіраўніка дзяржавы. Гэта кангрэс, там яго чальцы абіраюцца, не прызначаюцца, як у нас, і па-другое, там ёсць незалежны Верховны суд. І такая сістэма, як я упэўнены, ніколі не дазволіць аднаму чалавеку, нават самому галоўнаму ў краіне, падмяць пад сябе ўсе астатнія галіны ўлады і ўсіх астатніх палітык. Вось што мяне і супакойвае адносна Дональда Трампа. Я згодны з тым, што вот Трамп зараз падобны ў нечым на Лукашэнку і Жырыноўскага, але больш усё больш на Жырыноўскага, на маю думку, і гэта магчыма сыць аб'ектыўна і добра, бо вот, ну а як яму яшчэ змагацца за галасы выбаршчыкаў, як не такой патажнымі метадамі, бо амерыканскія выбаршчыкі, як ніхто, прызвычаіліся да таго, што яны бачаць менавіта на экране тэлебачання. У пытанні залагічныя, якія пакуль паказваюць, што Трамп не пераможа на агульных выбарах, яны не падаюцца такімі, ну, яшчэ папярэднімі і не канчатковымі зусім, бо нават у на апошніх выбарах у Вірджыніі ён пры сацыялагічных апытаннях, што будзе яму перавага невялікая, ён атрымаў гораздо большую. Да таго ж Трамп вельмі ўдала, на маю думку, ён карэктуе сваю пазіцыю. Вот тая заява адносна збіцця расійскіх самалётаў, пра якую Яну вы згадвалі, так гэта ж было яго фактычна такая вот карэкціроўка таго, што ён раней казаў, што мы з Расіяй такія будзем сябраваць, і з Пуцін такі добры. Вось цяпер ён удакладніў гэтую сваю пазіцыю і паказаў, што авансам ён сяброўства, дружбу Амерыкі нікому раздаваць не будзе. Ягоны яшчэ прыклад, ягоны зараз апеляцыя да эканамічных праблем у Вірджыніі, якая аказваецца, это штат, дзе было шмат вот этой угольнай прамысловасці, шахтаў, і зараз яны ад апошнія гады яны вельмі пацярпелі ад апошняй палітыкі Абамы. Ён вот скарыстоўвае гэтыя магчымасці, вельмі ўдала пілюе праз гэта эканамічныя праблемы гэтага штата ўвогуле да праблем эканомікі. І хачу сказаць яшчэ галоўнае, што ўсё ж такі пры ўсім пры тым вельмі яму зручна змагацца з вылучаць сябе, вельмі зручна разбураць вот эту сённяшнюю склаўшуюся сітуацыю тральную, бо на тле палітыкі палітыкі Абамы можна відаць перамагчы, то заўгодна можа перамагчы. Ну паглядзіце, які, мне здаецца, які пункт не возьмі, Абама сапраўды аказаўся вельмі слабым прэзідэнтам. Калі першыя ягоную кадэнцыю яшчэ былі сумненні ў гэтым, то цяпер гэта відавочна і на міжнародным узроўні, і на ўнутраным вырашэнні ўнутраных праблемаў ён аказаўся вельмі неэфектыўным усё ж такі. І Трамп гэта выкарыстоўвае ўдала, таму я таксама, вот, як і Владзімір Глот, не выключаю цяпер, што ён можа і перамагчы на агульных выбарах. Ну а далей я не такі аптиміст, і мне здаецца, што некаторыя рэчы такі довольно рызыкоўныя, якія кажа Трамп, як вот стаўленне да людзей другой скуры, да эмігрантаў з Мексікі, яны могуць гэтак моцна разбалансаваць сітуацыю ў самой Амерыцы, што ну цяжка будзе, прыйдзецца цяжка ўсёй эканомікі ўсяго свету. У перадачы «Трайны удар» выступілі Уладзімір Глот, Олег Груздзіловіч і Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры «Радіо Свабода». «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. «Трайны адказ». У перадачы «Трайны удар».